Geçen hafta يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ayeti kerimesini yapmıştık. Şimdi سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ Yüce Allah sakalan kelimesini kullanıyor. İnsanlar ve cinler için. Sıfat olarak bize sekalan diyor, cinlerle bizlere. Sekalan aslında segilden geliyor, ağır. Ağır kavramından geliyor. Arapçada segil ağır demektir. Niçin cinlerle insanlara ağır kelimesinden gelen bir kavramı Yüce Allah segaleyni derler ya, segaleyn, segalan kelimesi. Bunu birkaç mana ile değerlendiriyor müfessirler. Bunlardan bir tanesi insanın topraktan yaratılmış olması ondaki ağırlığı meydana getiriyor. Cinler de ateşten yaratılmıştır. Onun da az da olsa bir ağırlığı var diyorlar. Ve o nedenle ya varlık itibariyle bir ağırlıkları olan manasına geliyor. Bu. Bu yaratılış bakımından bir izah. Bir de günah bakımından bir izah. Nefis olan varlık ki şeytan, cinlerin de efendim günah işleyenleri var, Müslümanları var. Dolayısıyla günah işleyen bir varlık, insan ağırlaşıyor. Onun için tasavvuf da şöyle izah edilir. Kur'an'dan alınan bir ayetle 9. cüzdeki 9. cüzünün sondan 9. sayfasının sondan 2. ayeti. Orada o ayeti kerimeden gelen kaynaklanan bir izah tarzı vardır. İslam düşüncesinde nefis insanı toprağa doğru çeker. Nefis insanı ağırlaştırır. Allah'a doğru yücelmesini, hafiflemesini, hafifleyip manen hafifleyip Allah'a doğru yücelmesini engeller nefis. Dolayısıyla günah, nefsin insana işlettiği günah insanı ağırlaştırır. Bunu Yüce Allah tasavvuftaki bu düşünceyi, daha doğrusu İslam düşüncesindeki bu düşünceyi, bu yorumu Allahu Teala A'raf suresinde o dediğim ayeti kerimede söylüyor. Diyor ki Yüce Allah وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ İşte bu ayeti kerimede diyor Allahu Teala, ben insanı ayetlerimle yüceltmek istiyorum. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا O ayetlerle o insanları rafa'a, yükselmek demektir. İnsanoğlunu yüceltmek istiyorum. Manen yüceltmek istiyorum. Benim hedefim bu diyor. Böylece bu ayeti kerimeyi biz İslam terbiyesinin, Kur'an terbiyesinin gayesi olarak koyuyoruz. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermekle neyi gaye edinmiş, hedef edinmiş? İnsanı yüceltmeyi, yükselmesini, manen yücelmesini arzu ettiği için Kur'an'ın ayetlerini göndermiş. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Benim dileğim budur diyor Allahu Teala. شِئْنَا Benim isteğim budur. Peygamber göndermemden kasıt, Kur'an'ı göndermemden kasıt, benim bu eğitimi uygulamamdan kasıt insanoğlunu yüceltmekti. Benim isteğim budur diyor. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Ne gariptir ki insanoğlu yere çakılıp kalıyor. اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Yere doğru kendini çekiyor. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Nefsine, hevasına tabi oluyor. Demek ki bundan anlıyoruz ki tasavvuftaki ve İslam düşüncesindeki bu izah nereden geliyor? Bu ayetten geliyor. Yani nefis insanı yere doğru çeker. Allah'ın ayetleri insanı yüceltir. Anlaşıldı mı? Yani iman ve akıl insanı yüceltir. Nefis ise insanı yere çeker. Şimdi bu ayetlerden anlıyoruz ki sekalen kelimesini Yüce Rabbim burada kullanması, sekalen ağır demek, günahlarla ağırlaşan insan demek, varlık demek yani. Cinde onu bak ne izahtan nereye getirdim sizi. Nefis sahibi olup da günah işleyip de kendini yere doğru çeken, ağırlaşan, yücelmeyen, incelmeyen varlık manasına gelir burada. Onun için bunu müfessirler segalani cinler ve insler veya insler ve cinler diye tercüme etmişler de doğrudur. Şimdi Yüce Rabbim diyor ki senefruhu lekum, size yöneleceğim. Merak etmeyin, geleceğim. Sizi de işe ele alacağım sizi diyor Allah-u Teala. Ey günah işleyip de ağırlaşan o varlıklar, o cinler ve insanlar, sizi de ele alacağım ben diyor Allah-u Teala. Sene feraga aslında boş demek. Feraga, sene furuğu. Yani boş kalıp sizin işinizle ele alacağım. Aslında Allah-u Teala hiçbir zaman boş kalmaz. Külle yevmin huve fişe, yukarıda söylüyor o ayet-i kerimeyi. Geçen hafta anlattık onu. Allah için böyle düşünülmez ama insan için, insan mantığıyla düşündüğün zaman diyor Allah-u Teala, dikkat edin size de yöneleceğim manası veriyoruz buraya. Sizi de işi, sizin işinizi ele alacağım. Ey segalan, ey cinler ve insanlar. فَبِاَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, bu sefer şimdi hitap ediyor. Maşara, maşar, aşara'dan gelir Arapça. Aşara on demektir. Ey onlar, ey onlar ne demek? Onlarca insanın toplandığı maşer, maşer diyoruz ya. Ha. Topluluk demek, grup demek. Ey cinler ve insanlar topluluğu, grubu, Allah-u Teala sesleniyor. Konuşuyor bizden yani. Resmen cinlerle ve insanlarla konuşuyor işte. Resmen hitap ediyor bize. İn istata'tum, eğer gücünüz yetiyorsa, en tenfudu min aktaris semavati vel ardı, göklerin ve yerin bucaklarına nüfuz etmeye gücünüz yetiyorsa, bucak, aktar, bucak manasına gelir, köşesi manasına gelir, katları manasına gelir. Yerin katlarına ve göğün katlarına nüfuz etme gücünüz varsa şayet diyor Allah-u Teala. Yani ben size yöneldiğim zaman sizin o günahlarınızı, sizi ağırlaştıran o günahlarınızı ele aldığım zaman eğer göğe ve yere nüfuz edecek, sığınacak bir yer varsa bakayım, bulun bakayım diyor Allah-u Teala. Gücünüz var mı? Hı? Varsa bir bakın, bir deneyin bakalım. Fenfuzu, eğer o yerin ve göklerin, göğün katlarına, köşelerine, bucaklarına nüfuz etme, nüfuz işlemek demek, delip geçmek manasına gelir. Suyun kumaşa, elbiseye nüfuz etmesi, ıslatması var ya, o ıslatma olayına nüfuz etme olayı. Su ona nüfuz etti diyoruz yani, işledi. Fenfuzu, hadi bakayım, nüfuz edin bakayım, girin bakayım, delin geçin bakayım. La tenfuzuna, asla, asla geçemezsiniz. İlla bir sultan, ancak güçle beraber olur bu, sultanla beraber olur. Şimdi değerli kardeşlerim, burada birkaç yorum yapmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan bir tanesi, sultan kelimesi nedir? Sultan kelimesi, padişaha sultan derlerdi. Sultan aslında iktidarı, gücü elinde bulunduran insana sultan denir. Fakat sultan kelimesi burada bir manasıyla bütün tasavvufta, özellikle Mevlana hep bunu kullanır, bu tabiri kullanır. Sultan dediğin zaman Allah akla gelir. Çünkü kainatın iktidarını elinde o bulundurduğu için, en büyük hakim olduğu için, dolayısıyla sultan kelimesi akla gelince tasavvufta ve özellikle Mevlana'nın düşüncesinde, kitaplarında sultan büyük harfle yazılır, Allah manasına gelir. Sultan. Fakat sultan kelimesi aslında kavram itibariyle güç demektir. İktidar demektir. Güçlülük manasını ifade ediyor. Şimdi bu manadan hareket ederek şimdi ayeti kerimeye mana verelim. Siz o göklerin ve yerin katlarına nüfuz etme imkanınız yoktur. Nüfuz edemezsiniz. Ancak Allah'ın izniyle olur bu. Sultan kelimesine Allah manası verirsek, kudret sahibi Allah müsaade ederse ancak siz oraya nüfuz edebilirsiniz manasına gelir. Fakat burada bir mana daha var. O da teknolojik güç manasına gelir bu. Bilgi gücü manasına gelir bu. Teknoloji gücü bulunduran topluluklar ancak semaya ve yerin dibine nüfuz edebilir. Böylece burada yer bilimlerine ve gök bilimlerine, fezai araştırma bilimlerine dikkati çekiyor. O bilgi gücüne, o teknoloji güce sahip olanlar ancak o fezaya gidebilecektir, semanın katlarına gidebilecektir meselesinde de bir işaret vardır. Ancak biz bunu günah açısından ele aldığımız zaman meseleyi Allah-u Teala'nın kulun günahlarını değerlendirmeden dolayı meseleyi ele alırsak kaçacak yeriniz yok demektir. Ey günahıyla ağırlaşan insanlar ve cinler, kaçacak yeriniz yoktur. Ne semaya nüfuz edebilirsiniz ne yere. Ben olmadan bunu yapamazsınız. Sizi yakalayacağım. Kaçış yeriniz yok demektir. Bu manaya aslında %70-80'i bu manaya almak lazım. O dediğim ikinci mana ise %20'sini teşkil edebilir. Ama aslında burada şu işaret de var. Demek ki göğün katlarına ve yerin katlarına nüfuz etme olacak demektir. Buna da işaret var. Böyle bir iş olmazsa Allah bunu burada kullanmaz. Demek ki bizden sonra insanlar çok daha yukarıya, fezanın daha çok önemli katlarını bile nüfuz edecek, oralara varacak, oralara araştıracak yani. O teknolojiyi, o gücü, o iktidarı bulacaktır insanoğlu. Bunu da bu işaretten anlıyoruz. فَبِئَيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Şimdi geldi, işte günah meselesinden dolayı kusura bakmayın, Allah-u Teala şimdi burada bazı konuları ele alacak. Kıyametin kopuşunu ele alacak. Cehennem meselesini ele alacak. Günahlara nasıl, günahkarlara muamele yapacağını ele alacak. Bu bir eğitim meselesi. Yani Allah-u Teala nasıl cenneti bize anlatırken ruhumuzda bir ferahlık meydana getiriyor ise, af sıfatını anlatırken ruhumuzda bir ferahlık meydana getiriyorsa, aynı zamanda onun ceza konusunu da ele alarak bize bir ruhumuzda bir günaha karşı bir tiksinti uyandırmayı çalışıyor. Bir eğitim meselesidir. Yani insanoğlunu günah işlemekte nasıl uzaklaştıracaksınız? Bir taraftan cenneti vaat ediyorsunuz, bir taraftan da o günahı işlediği zaman da başına gelecek belayı da anlatmak suretiyle o insanın ruhunda bir ritim meydana getiriyorsunuz, bir iniş çıkışlar meydana getiriyorsunuz. O sayede Allah-u Teala bizi o kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi buyuruyor ki kıyamet gününün kopuşunu ele alıyor şimdi Allah-u Teala. Yurselu aleykuma şuvâzum min nârin ve nuhâsun felâ tentasıran. Sizin üzerinize göndereceğim diyor. Cinlerle aleyküma, cinlerle insanlara, sizin üzerinize gönderilir. Şuvazun bir alev, alev, minnarin, ateşten oluşan bir alev, yalın bir alev sizin üzerine gönderilir. Ve nuhasun, ve bir duman, duman gönderilir diyor Allah-u Teala. Fela tentesiran, ve size yardımcı yoktur. Allah-u Teala size yardımcı yoktur diyor. Şimdi burada değerli kardeşlerim, kıyametin nasıl kopacağı konusunu ele alıyor burada. Yalnız dikkatinizi çekeceğim bir nokta var. Nar kelimesi, nar Kur'an-ı Kerim'de cehennemi ifade eder. Cehennem kelimesini kullanmıyor da Allah-u Teala nar kelimesini kullanır. Muhtelif ayetlerde böyle geçer. Fakat dikkatinizi çekerim, bu nar kelimesi öyle bir kavramdır ki nurdan geliyor, nurdan nar geliyor. Ateş, ışık, birisi ışık, birisi ateş, yakıcı. Bu aynı zamanda bu dünyada da olacak olan bir olaydır. Yani toplum, insanlık öyle bir kötü yola girer ki, davranışlar, ameller toplumu öyle bir yere götürür ki o toplumu ateşe çevirir. Bunu Tahrim suresinin 6. Ya eyyühellezine amenu gu enfuseküm ve ehlikum nara'dan anlıyoruz. Yani toplum cehennem haline gelir ey iman edenler. Ehlinizi, çocuklarınızı ve kendinizi o toplum denen cehennemden koruyunuz diyor Allah-u Teala. Ve guduhen nasu vel hicara. O cehennemin yakıtı insanlardır. Vel hicara ve taştır, yani paradır. Para bir insanı yoldan çıkarır. Arkadaş insanı yoldan çıkarır ve toplumu cehenneme çevirir diyor Allah-u Teala. O cehennemden koruyunuz. Hem ahiretteki cehennem manasına gelir o ayetteki nar, hem bu dünyadaki cehennem manasına gelir. Dolayısıyla toplum cehenneme döner, yakar insanı. Gençler, insanlar yol bulamaz. Ve o düştüğü cehennem içerisinde öteki ahirette de cehenneme gider yani. O cehennem o cehenneme götürür onu yani. Bu dünyadaki nar o dünyadaki nara götürür seni, cehenneme götürür seni. Toplumda kötü ameller, günahlar öyle bir odun haline gelir ki, öyle bir cehennem oluşturur ki, o cehennemin çıkardığı alev ve duman yakar insanı. Ve böyledir bugün. Ve böyle oldu bugün bu dünya. Yanıyor insanlar. Duman içine kalmış bu insanlar. Nefes alamıyor bu insanlar. Bu insanların kalbi, zihni nefes alamıyor. Kan gövdeyi götürüyor. Anlıyor musunuz? İşte duman altına kalmış. Gençlik duman altına kalmış, yolunu bulamıyor. Biz köyde inek beklerken dumanları kaybederdik. İnekleri kaybederdik dumanlı havada. Uyurduk arkadaşlar, çocuktuk efendim, inek beklerken dumanlı havada inekler gitti. Arada bulursun inekleri şimdi yaylada. Bul bakayım o kadar arazinde. Nerede bu taş inekleri? Kayboldular. İşte kötü fikirler, kötü felsefeler, yanlış günahlar öyle bir duman oluşturdu ki insanlığın üzerinde şimdi, ve insanlık yolunu bulamıyor. Anasını bulamıyor insan. Anasına isyan ediyor. Babasının kim olduğunu bulamıyor. Babasına saygı göstermiyor. Devletine saygı göstermiyor. Milletine saygı göstermiyor. İnsanlığa saygı göstermiyor. Ve bu dünya duman altına kalmış. İşte budur işte. Bu ahiretteki cehennemi anlattığı gibi, kıyametin kopuşunu anlattığı gibi, kıyamet kopuyor zaten. Be kardeşim, insanların ruhunda kıyamet kopuyor. İnsanların beyninde kıyamet kopuyor arkadaşlar. Fikir bakımından duman altına kalmış bu gençlik. Duman altına kalmış, göremiyor 2 metresini. Gençliğin kafası, kalbi öyle bir hale gelmiş ki 2 metreyi göremiyor. 2 metreyi göremiyor. Uzun vadeli kim düşünecek kardeşim? Nokta nokta nokta. Bazı yerleri siz doldurun. Ben anlatacak değilim ya. O nokta noktayı siz başka yerlere götürün, anlayın oraları yani şimdi. Onları ben. Ama ben size bak burayı izah ediyorum size şimdi. Bir taraftan insanlık yanıyor. Yanıyor. Babaların gönülleri, anaların gönülleri, devletin gönülleri, gençliğin, annelerinin, babaların gönülleri yanıyor. Alev o. oldu alem. Cehennem haline getirdik bu memleketi, bu dünyayı. Göya medeniyet insanı 21. asra giriyoruz göya. Nerede bu? İşte Allah-u Teala bunu anlatmış bunu 1400 sene evvel. Ama bu aynı zamanda kıyameti de anlatıyor yani. Ben size bunu yorumunu yapıyorum yani. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, demek ki bizim gençliğimizin kafasında, kalbinde bir duman olmuş. Ve nuhasun oluşmuş. Duman sarmış gönülleri. Allah-u Teala demiyor mu? Kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. İnsanların yaptıkları onların kalbinin ekranına duman sardı. Duman ekran, kalbin ekranına duman sardı. Allah söylüyorum. Pas bağlamış. Gönüllerin ekranları pas bağlamış diyor Allah-u Teala amellerle, günahlarla. Dolayısıyla demek ki duman altına kalmışız. 2 metremizi göremiyoruz. Ateş içerisinde kalmış gönüller, analar babalar beddua eder durur. Efendim devlet efendim gençliğine sahip çıkamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tasavvur edebiliyor musunuz? Bir gençliği siz 100 milyarlık bir okuduğu fakültenin sıralarını, efendim sınıflarını, şununu bununu kıran bir gençlik tasavvur edebiliyor musun? Bu gençlik nereden yetişti? Ot gibi bitmedi. Dışarıda gelmedi burada. İşte duman, işte ateş. Sarmış değerli kardeşlerim. Heyecanım bağışlayın. Heyecanlamamak mümkün mü yani? O zaman taş olmam lazım ben yani. Ben taş değilim ki. Fela tentasıran. Yardım da edilmeyeceksiniz diyorlar. Ya yardım da alamıyoruz. Yardım da demiyoruz gençliğimize şimdi yani. O ne kıyamet koparken yardım görebileceğiz? Ve ne de şimdi de yardım da edemiyoruz gençliğimize. Onları tutup da elimize alıp da onlara yardım da edemiyoruz. Çok gariptir yani. İnsanlar manen hastalanmış, hastaneye gidip de manevi doktora ilaç veremiyoruz. Şurada bir reçete yazamıyoruz onlara. Allah-u Teala bunu reçete olarak göndermiş. Bu insanların manevi hastalığı için göndermiş. Sosyal hastalıklar için göndermiş bu Kur'an-ı Kerim'i. Ne için göndermiş bunu? Niye benim peygamberim 23 yıl bu kadar savaştan savaşa gitmiş, bu kadar eziyet çekmiş? Niye? İşte o 23 sene tıp fakültesine, Allah'ın fakültesini okudu tıbbına. Bunu insanlığın şifası için göndermiş. Şifa'ül limâ fissudur diyor. Gönüllerin şifasıdır Kur'an diyor Allah-u Teala. Nerede şifa? Hangi gençliğin gönlüne akıtacağız bunu? Hangi reçeteyi vereceğiz kardeşim Allah aşkına? Yazamıyoruz bu reçeteyi kardeşim. Dolayısıyla bana sorarsanız bu ayeti kerimeden ben bunları çıkarıyorum. Bana bu ayet bunları söylüyor. Diyor ki bana, ey kulum, ha bu insanlığı böyle alevli ateşe verdiniz, bu insanlık yanıyor. Böyle bir duman da çıkıyor bu alevden kardeşim, bu insanlar yolunu bulamıyor. Duman altı kalmış da nereye gideceğini bilemiyor, yönünü bilemiyor bu insanlar. Allah'ın sıratı müstakimini bulamıyor, yolu bulamıyor, duman altı kalmış. Fela tentasıran, yardımcısı da yok, rehberi de yok mübarek. Ne olacak belli değil. Ve devam ediyor Yüce Rabbim. Febi'eyyi alâi rabbikümâ tükeziban. Benim nimetlerimi inkar edersiniz diyeyim. Hangi nimetimi inkar ediyorsunuz siz? Benim nimetlerimi inkar ederseniz tabii yolunuzu bulamazsınız, duman altı kalırsınız. Tabii alevler içerisinde kalırsınız. Söylüyor. Ve devam ediyor. فَاِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ. Yalnız bu ayeti kerimeyi anlatırken aklıma bir ayet geldi. Müsaade buyursanız oraya intikal edeceğim. Hicr suresinin son sayfası olması lazım. Ben şimdi bulurum onu. Hicr suresinin son sayfasında olması lazım. Evet, aşağıda gelecek o. Hatırladım onu. O ayete geleceğim ben tekrar. فَاِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاءُ. Gök yarıldığı zaman. Şakka. Yeşukku yarılmak demek. فَكَانَتْ وَرْدَةً. Bir gül haline dönüştüğü zaman. Gül. Gül. Allah-u Teala burada güle benzetmesi. Gök yarıldığı zaman kıyamet günü. Efendim. güle rengiyle benzetiyor onu, kıpkırmızı olacak. Yani gül demesinden kasıt gülün rengini hedef alıyor diyor müfessirler. Yani gül gibi kıpkırmızı olduğu zaman keddihan, kızarmış deri gibi olduğu zaman, aslında dühn, yağ demek, yağ, kıpkırmızı yağ gibi olduğu zaman, aslında dühn, yağ demektir yani. Anlıyor musunuz? Fakat kızarmış yağ, ama kıpkırmızı bir yağ, gül haline dönüşmüş gül, gülün kırmızılığında olacakmış gök yarıldığı zaman diyor Allah-u Teala. Bu kıyametin kopuşunu anlatıyor. Biz sırayla gittiğimiz için kusura bakmayın. Hangi ayet gelirse sıramızda onu anlatıyoruz. فَبِيَيْا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Yine aynı şekilde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ. فَيَوْمَئِذٍ, o gün, o mahşerde, kıyamet koptuktan sonra la yüselu, sual olunmaz an zenbihi, günahından insun ve la can, insanlar, ne insanlar ve ne de cinler sual olunmazlar günahlarından. Kur'an-ı Kerim'de bakarsak arkadaşlar, bazı adamlar anlayamıyorlar bunu. Geçenlerde biriyle konuştuk işte. Kur'an'da tezat var diyor. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala günahlarından sorulmazlar. Başka yerde de sorulurlar diyor Allah-u Teala. Sorulacak. Bu nedir diyor, anlayamıyor. Kafası yetmiyor adamın. Beyni yetmediği için. Allah-u Teala genellikle mahşerde günahı niçin işlediğimizi soracak. Ne kadar günahın vardı diye sormayacak. Onu zaten kendisi biliyor. Kiramen katibi zaten yazmış. Onun kitabını sadece senin eline verecek. İkra kitabe kefa bi nefsike liyevme aleyke hasibe diyecek sana zaten. Sen onu istesen de istemesen de o günah orada var. Ama soru sorulduğu zaman niçin günahı işlediğin sorusu sorulacak. Yoksa hangi günahın vardır anlat bana bakayım diyecek değil. Böyle bir soru olmaz. İşte burada günahından sorulmayacak dediği bu. Ne günahın vardı diye sormayacağım. Ama günahın niçin işlediği sorulacak. İşte bunu bakarsak Araf suresinin birinci sayfasında orada göreceğiz onu. Ne diyor Yüce Rabbim orada? Fele nes'enennellezine ursile ileyhim ve le nes'elennel murselin. Peygamberleri de mahşerde sorguya çekeceğim, peygamber gönderdiğim ümmetleri de diyor Allah. Bu ayetin bulunduğu yerde ne demek soru sorulmayacak? Ha? Peygamber bile sorguya çekilecek diyor Allah-u Teala. Gördendiğim resulleri de sorguya çekeceğim. Onları gönderdiğim ümmetleri de sorguya çekeceğim. Sorgudan müstesna yok. Herkes orada sorgusunu verecek. Fakat tabii birisi sual sorulacak. O 5 dakika cevabını verecek, gidecek cennete. Peygamber tabii. Veliler tabii yani onlar. Orada esas bizim işimiz çok zor. Yani günahkar olanlarla, ortada olanlar var ya, işte o bizim işimiz orada problemli. Onlara soru sorulacak, gidecekler. Şimdi o soru sorulacağına dair Hicr suresinin son sayfasını, اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِل۪ينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. O ayeti kerimeye Allah-u Teala diyor ki orada اَلَّذ۪ينَ, o kimseler ki جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِل۪ينَ, Kur'an-ı Kerim'i, kutsal kitaplarını alaya alanlar var ya, alaya kulağımla alay edenler var ya. Oo. Yemin ederim Rabbine, kendi kendine yemin ediyor Allah. Fele rabbike, Rabbine yemin olsun ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbine, şimdi kendi kendine yemin ediyor Allah-u Teala. Kendi üzerine yemin ediyor ha şimdi. Lenes elennehum ecmeyin. Onların tümünü sorguya çekeceğim benim Kur'an-ı Kerim alay alanlara. Hepsini sorguya çekeceğim. Amma kânû yâmelûn, yaptıklarına sorguya çekeceğim. Fasta ya Muhammed. Onlar benim Kur'an'ımla alay ederler ama ya Muhammed, sen emrolunduğun görevi yerine bir hakkın getir. Tebliğini yap. Sen bakma onların inkarına, yalanlanmasına. Onların senden yüz çevirmesini bırak bir tarafa sen. Sen tebliğini yap. Ne yapılıyorsan onu yap. Ve arılanil müşrikin. Müşriklerden yüz çevir. Onlara sen bak. Önemli değil onların işi. Ya Muhammed. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirenler, onu alaya alanlar, onu küçümseyen adamlara ben mutlaka sorguya çekeceğim diyor Allah-u Teala. Onlar öyle bir sorguya çekeceğim ki ona mı benzer? Şimdi Yunus suresine intikal edersek, Yunus suresinin ikinci sayfasının sondan ikinci ayeti olacak galiba. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ geçer. Kasas suresinde de var bu. Kasas suresi sondan ikinci sayfasında da var bu. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Mücrimler günahlarından sual olunmadan doğrudan giderler. Mücrim adam. Suçlu. Mücrim. Cürüm işlemiş. Cürüm. Hani cürüm işledi deriz ya. Biz Anadolu'da bunu kullanırız ya. Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir bu yani. Cürüm işlemiş. Suçlu. Ağır suçlu bu adam yani. Ağır ağır. Hakları çiğnemiş bir adama cürüm işlemiş denir. Anne hakkını çiğnemiş. Kul hakkını çiğnemiş. Allah hakkını çiğnemiş. Yetim hakkını çiğnemiş. Bu adam hakkı çiğneyen adam. Cürüm işlemiş adam. Mücrim adam yani bu adam. Ha işte. Onlar hiç soru sual olunmadan doğru cehenneme gidecekler onlar. Onlara olmaz o iş diyor Allah-u Teala. Bir tane de şey de var. Bak şimdi oraya götüreyim sizi. Saf suresinin birinci sayfasında olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Öyle dedi bana ayet. Bakayım oraya. Oraya mı oraya şimdi. Bak bulacağım onu şimdi. Buldum onu tabii. Oradaymış. وَقِفُوهُمْ Tutun onları. Durdurun onları. Yakalayın onları diyecek Allah-u Teala. اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ Onlar mesuldurlar. Onlara soru soracağım. Bırakın onları. Yakalayın onları diyecek Allah-u Teala mahşerde. O günahları, kârları yakalayın. Soru soracağım onlara. İşim var onlarla. Niye? Niye? O yukarıdaki ayette şirk koşmuşlar, günah işlemişler. O ayetlerden başlamıyorum şimdi. Zamanım kaybediyor da. Fakat وَقِفُوهُمْ Onları durdurun. Yakalayın. اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ Onlara sual sorulacak. Diyecek mahşerde Allah-u Teala. Bunu müfessirler anlatırken çok cazip bir espri kullanıyor. Mahşerde o kalabalık da bazı insanla böyle sıvışmak isteyecekler diyor yani. Böyle kaçtık ya, böyle bir cennete gidenlerin arkasından sıvışarak böyle bazı maça gidersin, sıraya girerler de o aradan girerler yani. Aradan öyle giriş yok öyle yani. Öyle giriş, kaçmak yok. O sıvışanları görecek de Allah diyor ki yakalayın onları. Onlar kaçmak istiyorlar. Cennetlilerin peşine kaçıp da buradan gireriz işte filan. Buradan gireriz, yok öyle bir şey diyor. Durdurun onları resmen, yakalayın. O Saf suresinin birinci ayetine geldi, dedi bana ki beni niye demiyorsun yani. Bunu da söylemek mecburiyetine kaldım. Şimdi وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمِ الْمُجْرِمُنُنْ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسُمْ وَلَا جَانْ dediği o gün ben insanlara ve cinlere günahlarınız neredendir, ne günahınız var diye sual etmeyeceğim. Ama neden günah işlediğini soracak. Niye günah işlediğini soracak. Allah-u Teala bu niye sorusunu şeytana bile açmış. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ Sana secde emrettiğim zamanda sana mani olan neydi diye soru açmadan ceza vermedi şeytan Allah. Soru açmadan ceza vermek yoktur İslam'da. Modern hukukta, modern hukukun bugün getirdiği şeyin temeli 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'le atılmıştır arkadaşlar. Bugün bütün dünya hukukçularının sorgulamadan ceza verilemez prensibi Kur'an-ı Kerim'den gelmiştir. Anlıyor musunuz? Bak ne diyorum size. İslam hukukunun yaptığı en büyük devrim budur. Kur'an'ın yaptığı hukukta devrim, sorgulamadan ceza verilemez. فَبِيَا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْاَقْدَامِ Şimdi mahşere devam ediyor Allah-u Teala. Ayetler öyle sırayla gidiyor, kusura bakmayın. Yani Bayraktar Hoca hep Hep orayı anlatıyor, mahşer anlatıyor filan deyip de filan şey etmeyin. Dersimiz nereye gelirse oraya gidiyoruz. Yu'rafu. Tanınır. Örften gele, arafeden, bilinir. Alefe bildi. Yu'rafu bilinir, tanınır. El mücrimune, suçlular, mücrimler. Suçlular, günahkarlar bilinirler diyor. Neyle bilinirler ya Rabbi? Bisimahum. Simalarıyla, yüzleriyle, günahları onların yüzünden okunur. Yüzüne baktığın zaman da hangisidir bu sümme haşa la teşbih? Bir takım sahaya çıktığı zaman da siyah beyazsa Beşiktaş'ı diyorsun. Veya Fenerbahçe'de diyorsun. Renginden anlıyorsun hangi takımda olduğu, forması. Mahşerde de insanların forması yüzünden olacak. Günahkar mıdır, mücrim midir, Müslüman mıdır? Onun yüzünden okunur diyor Allah. Öyle tanınır diyor. Yu'raful mücrimune bisimahum. Günahkarlar yüzleriyle, simalarıyla tanınacak. Bu sima kelimesi çok önemlidir arkadaşlar. Hatırlarsanız çok eski size bir vaazım yaptım. Televizyonda da bunu konuştum. İnsanoğlu bir laf konuştuğu zaman, bir amel, davranış yaptığı zaman vücut onu kaydediyor. İyi dinleyin beni. Kiramen katibin de sağda solda yazıyor ama bir de bir kiramen katibin daha var. İnsanın vücudu. Vücudu. Bu madde denen şu hücre var ya, hücreler, ha. Bu biyolojik yapımız da ne ilginçtir ki Allah öyle bir yetenek vermiş ki buna, nasıl ki senin sesin benim kulağımdan giriyor, benim sesim senin kulağından giriyor, beyne gitmiyor mu? Kim taşıyor bunu? Biyolojik yapı taşıyor bunu. Yani benim iç kulağımda dış kulağım, iç kulağım, orta kulak, iç kulağa gidiyor. O sesi kim taşıyor beyne? Oradaki hücreler. Allah o hücreler özellik vermiş. Sesi alıyor, dalgayı getiriyor beyne. Ya ne demektir bu? Beyin ve o kulağımın içindeki o sistem, o borular benim sesimi kaydediyor. Senin sesini bana götürüyor. İşte bütün bu vücut bizim yaptığımız amelleri ve konuştuğumuz yalanları, sevapları kaydediyor. Allah-u Teala deşifre edeceğim onları mahşerde diyor, bütün o vücudun organlarını. El yevme nehtimu ala efvâihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculun makânû yeksibûn. Ağızlarını mühürleyeceğim onların, elleri bana konuşacak, ayetleri şahit edecek diyor Allah-u Teala. Başka bir ayette derileri bana konuşacak. Ve cülûduhum bimâ kânû yâmelûn. Ve galu li culudihim lima shahidtum aleyna an takana Allahu allazi antaka kulle şeyin ve halakakum mebele meratibe ile turcaun. Derileri bana konuşacak diyor Allahu Teala. Diyecekler ki insanlar derilerine, niye bizim aleyhimize şahitlik ediyorsunuz? Onlar da diyecek ki deriler, bize Allah konuşur. Her şeyi konuşturan Allah bize konuşturuyor diyecek. Deriler bile amellerimizi deşifre edecek mahşerde arkadaşlar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Tıpkı bir plak gibi, bant gibi vücudumuz konuştuğumuz lafları ve amellerimizi kaydediyor. Madde kaydediyor. Maddenin sesi sakımı kanunudur. Bunu Allah-u Teala, bunu anlattım televizyona, söyledim mi? Ama bir kere daha söylüyorum. İşte bu sima denen şey, niye bunu söylediğimi söylüyorum. Bu yüz denen şey nasıl benim güzelliklerimi sana karşı sergiliyorsa, Bayraktar Hoca'nın zatını yüzüne bakarak anlıyorsa, ben de senin yüzüne bakarak seni anlıyorsam, aynı şekilde benim mahşerde o yüzüm sana benim günahlarımı veya sevaplarımı deşifre edecek. Ve sen benim yüzüme baktığın zaman da sen Bayraktar Hoca abiyle konuşup duruyordu, bize vaat ederdi dururdu. Ama adamın yüzü duruyor simsiyah. Bu ne oldu bu adama? Bu adama ne oldu bu evlen duruyor? Ha sen benim orada günahkar olup olmadığımı öğreneceksin benim yüzümden. Başka ayetler var şimdi, söylüyor bana Tekvir suresinin, niye beni söylemiyorsun diyor bana, Abese suresinin son ayetleri, gireceğim oraya şimdi. Demek ki sima, yüz, insanın yüzü amellerini, konuşuklarını kaydediyor. Ve Allah-u Teala diyor ki Fetih suresinin son ayetinde, Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rükkâ'an succeden yebteğûne fevlen minallâhi verilvâna simâhum fî vücûhihim min eseris sucud. Ya Allah-u Teala bak. Tevrat'ta bunu anlatmış Allah-u Teala. Hazreti Muhammed'in ümmetine mahşerde baktığın zaman suratına, secde yaptığın onun suratından okunur diyor Allah-u Teala. Bunu Tevrat anlatmış. Buyurun şimdi. Bak şimdi orada da sima kelimesini kullandı Allah-u Teala. O dedi bak o ayet niye beni anlatmıyorsun dedi şimdi. Ben de onu anlatmak mecburiyette kaldım. Yani Tevrat'ta buna zâlike meselhum fit Tevrat. Bu Tevrat'ta verdiği misaldır diyor. Allah bizi Tevrat'ta anlatmış Müslümanları, Hazreti Muhammed'le beraber olanları, ona inananları anlatmış, secde yaptıklarına, namaz kıldıklarına dair onların amelleri yüzlerinden okunur diyor Allah-u Teala orada. Ha, mahşerde benim namaz kılıp kılmadığımı da öğreneceksiniz. Günahlarımı da öğreneceksiniz. Bu yüz var ya, bu yüz, bu hepsini nakledecek orada. Bu sefer bakın şimdi Abese suresinde ne diyor? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Evet. Bu ayette dedi bak ben niye söylemiyorsun şimdi dedi. Oradakini söyledim benim de garip bırakma dedi şimdi. Ben de size onları anlatmak mecburiyetindeyim. O mahşer günü diyor Allah-u Teala kişi kardeşinden, annesinden, babasından, hanımından, kocasından, çocuklarından kaçacak onlar birbirlerinden. Birbirlerinden onlar kaçacaklar diyor Allah-u Teala. Şu mahşeri düşünüyor musun arkadaşlar? Çocuklarımızdan kaçacağız. O en sevdiğin can var ya, aman arası altına bir araba olsun dediğin var ya, o bir çocuğuma efendim bir daire bırakayım dediğin var ya, onun uğruna uykularından oldun sen, çalıştın. Ama hiç Allah'ını öğretmedin ona. O mahşer de diyecek ki babamdan ne kalacak? Babamı bana bir gösterin bana diyecek. Bana bir göster şu babamı da hakkım alayım diyecek, sen de kaçacaksın oğlundan, geliyor sana karşına, geliyor diyor. Kusura bakmayın biraz bugün biraz şey oldu, romantik oldu diyelim yani şeyi, vaazımız ezan okun demeyin ha. Ne oldu şimdi? Ne yaptın burada şimdi biz? Ayetler kaldı. Şimdi biz bu ayetlere giremeyiz, burayı bitmez, buraya biraz uzun. Daha bununla ilgili bak daha Ali İmran suresindeki ayet dedi bana ki ve emmellezine biyallat nesveddet. Orada iki tane ayet var, oraya gidecektik şimdi. O